السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، leo ukiwa Muharram tarehe 5 au kitaka ite mwezi 5 mwaka 1441 Hijria, bali sawa sawa na tarehe 4 Septemba mwaka 2019 nani miladi, yom al-arbaa, siku ya Jumatano. Ni mpya katika kitabu al-jadidu fi sharh kitabi tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman al-Farawi rahimahullah ta'ala. Tuanza mambo mengine, tunaachana na arruqa wa tamaim, zinguo na hirizi tunaachana nazo, tunaelekea kwenye mantabaraka bishajaratin au hajarin au nahwihima, anayetafuta baraka kwenye mti au jiwe au mfano. Baadhi ya watu wakwambia, ah, Sheikh, kula kidogo utupe baraka, tupe baraka zako. Hayo mambo hayo inakuwaje? Qala babun man tabaraka bishajarati, sema huu ni mlango uliokuja kuelezea makemeo na makatazo. Man tabaraka bishajarati, kwa yule mwenye kutafuta baraka kwenye mti au hajarin au jiwe. Nasikia mti fulani, nani mzee wetu mzee sana, tuelezea huko siku nje ya wapi, majani yake yakusanywa pamoja, kitu kama hicho. Hii yote ni kuona kwamba huo mti una nafasi na una cheo na unaweza kufanya kitu, kidharau utaumia, na mfano wa vitu kama hivyo. Au hajari au jiwe au nahwihima, au mfano wa vitu kama hivyo viwili tulivyovitaja. Hapo ndo wanaingia watu na wengineo. Qala hukmuhu annahu mushrikun, hukumu yake huyu anakuwa ni mshirikina. Shirkan akbar, tena shiriki kubwa, sio shiriki ndogo. Shirk al-ulama wamezigawanya, kuna shirku al-akbar al-mukhriju min al-milla, shiriki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, na kuna shirku ambayo ni asghar, haimtoi mtu katika Uislamu, lakini mwenye kufanya hivyo fahuwa ala khatarin adhim, anakuwa katika hatari kubwa sana. Idhan, anayefanya haya tunayozungumza leo anakuwa kashirikisha shiriki kubwa. Likaunihi taallaka qalbuhu bighairi Allah, kwa kuwa moyo wake umejifunga na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukategemea katika huyo, fi husuli albarakati minhu, katika kupatikana baraka kutoka kwa hicho kitu ambacho anakitegemea. Wa qawlu Allah ta'ala, na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja katika suratul najmi aya ya 19 20 21 mpaka 22. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza. Allah subhanahu wa ta'ala asema afara'aytum Lata wal Uzza. Afara'aytum maanahu ay akhbiruni, hebu nipeni habari, nionyesheni kuhusiana na Lata na Uzza. Wa manata, na huyu manata, athalithata al-ukhra, mungu wao watatu, wa mwisho huyu aliyekuja kuchelewa. Ninyi mnasema hawa watatu ni waungu, Lata wal Uzza wa manata. Hawa ni makureishi wa Maka, hawa ndio walikuja na kizaza hiki. Watu wa Nuhu walisemaje? La tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yauka wa nasra. Wale walikuwa ni watu wa Nuhu. Hawa hapa ni watu wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Makuraish wao walikuwa wakiabudu Lata, ni sanamu hili. Al-Imamu al-Qarawi rahimahullahu ta'ala asema Al-Lat, ukisema Lata bitakhfifi, pakutia takhfifi, ma'khudhun min ismi al-ilah, itakuwa hapo imechukuliwa kwenye jina al-ilah, bi maana ya muabudiwa. Wa bitashdidi, bi tashdidi ta'i Allata, Lata, kwa kuitia shadda hiyo te, ismun li rajulin salih, litakuwa hapo sasa ni jina la mtu mmoja mwema. Ya Lutu Sawika, kazi yake alikuwa ni kuwakorogea uji lilhaji, mahujaji kule Maka. Falamma mata akafu ala kabrihi, alipokufa tu wakakaa itikafu kwenye kaburi lake. Wabanu alaihi astara, wakamjengea sitra, bimana ya wakalistiri li kaburi lake, kamjengea kuta na mfano wake. Yaabuduhu thaqifun wa man hawlahu, walikuwa wanaofanya ibada ya sanamu hilo ni Banu Thaqif na waliokuwa pembezoni mwao. Kilichowasukuma mpaka walijengee waeke astar, waliabudu, wakaitikafu, eti ni kwa sababu yule bwana alikuwa ni mwema, anawakorogea tu watu uji. Sasa sikwambii yule ambaye ni shekhe alikuwa akitoa mwongozo wa dini kama baadhi ya mashekhe wanavyofahamika kwa ahlul bid'a wal ahwa. La shaka unakuta ndio maana wanaabudiwa na kujengewa astar, kaburi zao unazikuta zimejengewa vijumba hasa na hii hakikatan ni khilafu al-asl. Uislamu umekataza kujengea makaburi kwa sura kama hiyo, bali haijuzu kujengea kaburi albatta, moja kwa moja. Yako unakuta anapokufa mtu adhim, watu wanajengea kaburi lake. Angalia namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anavyolisema vibaya hilo swala. Qala afara'aytum Lata wal Uzza, ay akhbirun kuhusiana Lata na Uzza. Wal Uzza ma'khudhun min ismi al-Aziz, Uzza ni jina limechukuliwa kwenye jina al-Aziz. Wa hiya shajaratun fi wadi Nakhlatin baina Makkah wa Ta'if, huu nao ulikuwa ni mti sasa, si mtu, ni mti kati ya Maka na Taif. Alaiha binaun, mti huu, kwenye huo mti kuna jengo. Walahu astar, lakini pia limewekewa sutra, wasadana, na pana walinzi. Yaabuduha Quraishun wa Banu Kinana, hili lilikuwa likiabudiwa ni Makuraishi na Banu Kinana, ndio ambao walikuwa wakiabudu sanamu hili. Wa manata, ama sanamu manata, ma'khudhun min ismil mannan, jina hili limechukuliwa kwenye al-mannan, mtoaji. Wa hiya bina'un bil mushallal inda Qudayt baina Makkah wal Madina, ni sanamu hili lilikuwa linapatikana mahala panaitwa al-mushallal, sehemu nyingine inaitwa al-Qudayt, katikati ya Maka na Madina njiani. Wakanati Khuza'atu wal Aws wal Khazraj ya'budunaha, Banu Khuza' hawa na al-Aws wal Khazraj walikuwa wakiabudu sanamu hili al-Mannan. bimaana almanata au manata, wayuhilluna biha lilhajj, na walikuwa wakitia nia zao za hija kuanzia hapo. Yaani wao wanaenda kufanya hija, wakifika pale ndio wanachukua nia zao. Qala wa manata thalithata al-ukhra, aliposema thalithata al-ukhra ay al-mutaakhira, yani huyu watatu huyu aliyokuja kuchelewa eh wa mwisho. Sasa ukiangalia haya majina yote ni majina yanamili kwenye uume. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala wauliza alakum dhakaru walahul untha, yani ina maana nyinyi mmejichagulia wa kiume alafu nyinyi mmempatia wa kike. Maana wao walikuwa wakisema malaika ni banatullah, malaika ni watoto wa kike wa Allah, makuraishi hao. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala wauliza alakum dhakaru walahul untha, ina maana nyinyi ndio mmejichagulia watoto wa kiume alafu yeye mmempatia watoto wa kike, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala la shaka hana mtoto, lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuna kinachofanana na yeye hata kimoja. Lakini pamoja na hivyo, haya ni maneno ni rad kwa wao, alakum dhakaru walahul untha, ina maana nyinyi mmejichagulia watoto wa kiume kisha yeye mmempa wa kike. Tilka idhan qismatun dhiza, basi kama hivyo ndivyo mambo yalivyo, basi hicho ni kigawanyiko cha jeuri. Nyinyi mmegawanya kiujeuri. Wa maana dhiza ay jaira, maana ujaira. Al-Imamu al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala asema yunkiru Allahu ta'ala ala al-mushrikina ubadati al-awthan, Allah subhanahu wa ta'ala anawagombesha na kuwasema vibaya hawa washirikina wenye kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tena wote ni sawasawa, ni wale wa Maka ni sawasawa, wako nje ya Maka kwenye miji na vijiji, wote wanagombeshwa waache tabia ya kuabudu asiyekuwa Allah. Wa fi muqaddimatiha tilka al-awthan thalatha, lakini aliyotangulizwa ni haya masanamu matatu. Wa hiya Lata fi Taif, ni sanamu Lata ambalo linapatikana At-Taif. Wal-Uzza, na sanamu Al-Uzza fi Wadi Nakhla, linapatikana mahala panaitwa Wad An-Nakhla baina Makkah wa At-Taif. Kadhalika wa manata, na sanamu manata fi al-mushalla inda Qudayz, katika sehemu hiyo al-mushalla. Fayatahaddahum fi hadhihi al-asnam, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa tahadiyat. Mara nyingi nawauliza maana tahaddi, at-tahaddi ya shekhe Abu Sumayya, nini maana ya at-tahaddi Kiswahili? Kama kumwambia mtu wewe kama ni kidume vuka, nikuonyeshe Kiswahili chake, kama vile Allah alivyowaambia makafiri, kama mwajifanya hii Qur'ani ni mashairi, nileteeni sura moja na wala hamtaweza. Hiyo Kiswahili chake unahitaji waswahili changamoto. Mbona iko mbali sana? Sheikh nani yule Abu Kauthar leo hayupo hapa, mwalimu wa Kiswahili mwalimu kombo. Haya, yaitwaje hivi? Inaingia kama mbabe. Mbabe kama iko mbali kidogo. Yaani mmenielewa? Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia makuraishi, anawaambia makafiri, fa illam taf'alu wa lan taf'alu mathalan, au anawaambia fatu bisuwari, leteni sura moja tu, au bi ashri suwari muftarayat, leteni sura kumi. Si mwasema Muhammad ni anatunga mashairi, anafundishwa na nyinyi, fundisha nini? Muniletee sura hii. moja na wala hamtaweza. Hiyo ni kama sisi wa nani wale wanaoongea Kiarabu wanaita tahaddi. Anaita at-tahaddi. Yaani ni kitu anakuambia uwe ukifanya na wala huwezi kufanya. Challenge. Basi hilo neno challenge linaingia. Hilo neno challenge linaingia. Japokuwa Kiswahili chake, Kiswahili ni lugha fupi sana. Basi ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala amewapa challenge hapa hawa ma Quraysh hawa. Akawaambia alakum dhakaru walahu al-untha tilka idhan qismatun diza, na mpaka kuendelea mbele. Qala fayatahaddahum, Allah subhanahu wa ta'ala anawapa challenge fi hadhihi al-asnam, katika haya masanamu. Hal tanfa'u shay'a, je yananufaisha chochote? Fatadfa'u dhur, ili yaweze kuondoa nini madhara? Watajlibu nafa, na yavute manufaa? Ama annaha mujarrad asma, au ni mradi tu wa majina ambayo samaitumuha, mmeyapa nyinyi wenyewe hayo majina? Ma anzala Allahu biha min sultan, Allah subhanahu wa ta'ala hajateremsha dalili yoyote ile. Wa kadhalika yunkiru alayhim tilka alqisma aljahira, na ndio hivyo pia mtume anawagombesha na kuwasema vibaya kwa huu mgao wao waliouleta wa kijeuri. La waqa'ati baina makhluqi, laiti ingetokea kati ya viumbe wa makhluq, kiume na kiume, ingekuwa ni ujeuri mtupu. Wahiya ja'aluhum ma yakrahuna min al-inath ad-da'ifa lillahi azza wa jalla, nako ni kule kufanya wale watoto wanaowachukia wao ambao ni wanawake madhaifu wakafanya eti hao ndio wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yuhibbuna min adh-dhukur, na wale watoto wanaowapenda ambao ni watoto wa kiume, kwamba hao ndio wao li anfusihim. Tumeelewana? Ingelikuwa ni wana ni watu mathalan kiume na kiume, mmezaa watoto wa kike na wa kiume, watano wa kike wa kiume watano, alafu mwagawana watoto, wewe ukachukua wa kiume watupu, mwenzako kampa wa kike watupu, umefanya sawa? Si ni ujeuri? Na hiyo ni kwa sababu Makuraishi walikuwa wanachukia watoto wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala aelezea habari zao. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, anapobashiriwa mmoja wao alikuwa kwamba mkeo kazaa mtoto wa kike, anashinda mchana kutwa, uso wake umepiga weusi kwa hasira. Kwa nini azae mtoto wa kike? Tena anaweza kwenda kumgombesha pia, unazaaje mtoto wa kike wewe, acha ujinga. Sasa yeye ayamana anahusika na nini? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, uso wake unashinda umepiga weusi kwa hasira, aliyakuwa amekasirika amegadhibika. Yatawara min alqaum, anajitenga na watu mnyonge. Min su'i ma bushira bihi, kwa ubaya aliyobashiriwa, maneno mabaya aliyoambiwa, eti kuambiwa mkeo kaza mtoto wa kike. Min su'i ma bushira, ayumsikuhu ala huni, akae naye tu lakini yasubiri fedheha na udhalilifu, aje kudhalilisha ni huyo mtoto? Au yadusuhu am yadusuhu fi turab, au anzikilie mbali kwenye mchanga, ni kichanga hapo, akitumbukiza kwenye jishimo kifilie mbali, aepukane na madhila na fedheha baadaye. Yani hizi zilikuwa ni fikira zao Makuraishi makafiri wale, ambazo walikuwa namna gani wanaziwafikiria watoto wa kike. Uislamu ukaja ukamtukuza mwanamke, ukamheshimu na ukampa daraja, ukampa na cheo, ukamfanya mwanamke ni mtu ambaye kwamba anastahili kuheshimiwa, na sio udhalilishaji ambao kwamba alikuwa kufanywa na Makuraishi na kadhalika Mayahudi. Mayahudi pia walikuwa wakimdhalilisha mwanamke sana, akiwa katika siku zake wanajitenga naye, wanamjengea kijibanda chake huko pembeni, anamwona ni najisi. Uislamu ukaja ukasema hapana, ukamkirimu mwanamke ukamfanya ni mtu kama wanadamu wengine, na haijuzu kutengwa. Hakadha al-Islam. Basi huo ndio Uislamu ndugu zangu katika imani. Allah subhanahu wa ta'ala ikabidi awagombeshe hawa. Kwa nini muwachukie watoto wa kike? Bali wa kiume ndio muwapende. Fa idha kanat dhulman, basi kijawaniko hiki ikiwa ni dhulma baina al-makhluqin, kati ya viumbe, fa kaifa yaj'alunaha lillahi azza wa jalla, vipi sasa wanakiweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna wa yaf'aluna 'uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka kwa haya wanaoyafanya na wanaoyazungumza, tena yuko juu ujua sana. Watanazzaha 'anil banin wal banat, na Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kuwa na watoto wa kiume wala watoto wa kike. Allah hana watoto wa kiume wala hana watoto wa kike, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, lakini pamoja na hivyo laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir, hakuna kitu kinafanana na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hivyo anasikia na anaona. Tumeelewana eh? Tayeb, katika fawaidu, faida za darasa tulilosoma, Shekhe katuletia faida kama nne. Faida ya kwanza, wujubu inkari munkar. Ni wajibu ndugu zanguni kupinga munkar, kukatazana munkar. Yani kama kuna munkar unafanyika, lazima watokee baadhi ya watu wapinge huo munkar, waambie watu jamani hili halifai hii. Na wala usikasirike kwa kuwa pamezungumzwa jambo limekuchoma. Hii Qur'ani hii haijashushiwa mijijiti, mijimawe, imeshushiwa watu wanadamu. Inawezekana tuzungumze neno wewe likuume kwenye moyo maana unalo, bila mimi kukusudia. Yani mimi sija kukusudia wewe, lakini nikazungumza aya nikaitafsiri ikakuchoma kweli kweli. Sasa wewe usikasirike, cha msingi wewe watakana uwache, kama ni jambo ni ovu uliwache, maana hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yamefasiriwa. Pili, butulano ibadatil awthan, ni batili kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sawasawa ni mti, ni sawasawa ni jiwe, ni sawasawa ni mwanadamu, ni kibanda, ni irizi, ni fingo, chochote kile, maadamu unakiomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni batili, watikano wachane nacho haraka sana. Wujubu tanzihi Allahi anil banini wal banat, ni wajibu kutakaswa Allah kutokana na watoto wa kiume na wa kike. Allah subhanahu wa ta'ala hana mtoto. Kwa hivyo wale wanaosema malaika ni watoto wa Allah, au wanaosema Isa bin Maryam ni mtoto wa Allah na mfano wa vitu kama hivyo, hiyo bila shaka ni makosa makubwa sana. Watu watakana waache hiyo tabia. Namba 4, fasadul fitrati 'inda al-mushrikina. Tumeona kama washirikina walikuwa wameharibika fitra zao, tabia zao, dini zao, haithu adhafu albanati ila Allah, kwa namna kwamba waliviegemeza watoto wa kike kwa Allah, ma karahiyatihim la, pamoja na kwamba wao wenyewe wanawachukia. Wa hum yazumuna madhalika annahu mutaqarrabuna ilayhi, tena pamoja na hivyo eti wanadai wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lipi wakati nyinyi mnamdhulumu, mnamfanyia mambo ambayo kwamba sio ya sawa sawa? Munasabatul ayati lil bab, aya inaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Babu man tabaraka bi shajarati, mlango yule anayetafuta baraka kwenye mti au hajarin au jiwe au nahawima au mfano wa vitu kama hivyo. Qala Sheikh al-Qarawi, Sheikh al-Qarawi asema haythu dallat al-ayat al-karima, ni vile aya tukufu ilivyoelekeza, ala anna ibadata al-mushrikina lihadhi al-awthan, kwamba ibada za washirikina kwa haya masanamu haya sio kwa Allah, inma kanat li talabi an-naf'i, ilikuwa tu ni kwa sababu ya kutafuta manufaa, wa dafi'i ad-darari, na kuzuia madhara. Fa kullu man tabaraka bi shajari, yoyote ambaye atatafuta baraka kwenye mti au kabrin au kwenye kaburi au abdin au mja mtu ghairi dhalika, na mengine asiyokuwa hayo basi huyo ajijue, au abada ghaira dhalika, au akaabudu visivyokuwa hivyo, qasidan bidhalika jalbi nafi'a, akikusudia kuvuta manufaa au dafi adhur au kuzuia madhara. Faqad shabahum, huyo atakuwa kafanana na hawa mabwana wadakhala fi shirikihim, na ataingia, atakuwa kaingia kwenye ushirikina wao kama vile walivyokuwa wao washirikina, na yeye atakuwa vile vile ni mshirikina. Kuna mulahadha, yani kuna mambo ya kuangalia kwa umakini. Qila anil lat, imesema kwamba lata annahu rajulun salih, alikuwa ni mtu mwema. Kana yalutu sawiqa lilhaji, alikuwa akikoroga uji kwa ajili ya mahujaji. Falamma mata akafu ala kabri, alipokufa wakakaa itikafu kwenye kaburi lake ibadatan. Waqila annaha sakhra, lakini inasemekana pia katika yaliyosemwa ni jiwe maunkusha, limewekwa nakshi mapambo na nini na maua maua. Waljamu bainahuma, lakini tukikusanya maneno yote mawili haya, anna sakharata qaribatun min alqabri, ni kwamba hilo jiwe hilo liko karibu na kaburi. Fashamlaha albina, fashamalaha albina, nalo pia likaingizwa katika jengo. Fasara maabuda wahida, bayo basi vyote viwili vikawa vinaabudiwa kama kitu kimoja, kama kitu kimoja. Hivyo kutafuta baraka kwenye mti au kwenye jiwe au kwenye mtu na mfano wa vitu kama hivyo haijuzu. Hivyo unapata makosa ya mtu kumwambia mwenzake, bwana tupe baraka zako. Ha? Baraka ni jambo linatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuna vitu kavipa baraka, lakini sio kwamba hivyo ndio vinatoa baraka. Ha? Umme Ma'bad asema wakati mtume alipoenda pale kwake, ikakamuliwa kimbuzi kidogo ikatoa maziwa na nini, asema ametujia sisi rajulun mubarakun, mtu aliyebarikiwa. Aliyebariki ni nani? Ni Allah. Tumeelewa na? Al-Qur'anul Karim kitabu mubarak, sio? Ni kitabu kilichobarikiwa, ni Allah. Kimejaa baraka. Lakini uwezi kukiambia hii Qur'ani, ewe Qur'ani nipe baraka zako. Lafanywa hilo? Halifanywi. Sasa kwa kuwa mtume kasema albarakatu ma akabiriku, baraka ziko pamoja na wakubwa wenu, basi wewe uambie bwana tupe baraka mkubwa wewe, mtu mzima bwana wewe, tupe baraka zako. Sio kile kilichopewa baraka ni Allah, chaombwa baraka. Anaeombwa baraka ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inawezekana watu waliobarikiwa ni Allah hapa ndani wapo, lakini wewe uruhusi kumwambia nipe baraka zako. Kama vile ambavyo haijuzu wewe kumwambia msahafu nipe baraka, pamoja na kama ni kitabu kilichobarikiwa. Hakadha waqisa ala dhalika fi ashiya ukhra, kisia katika hilo katika vitu vingine. Kwa hiyo kuna wengine wanasema Juma Mubarak na maneno kama hayo ambayo al-ulama wanasema haya ni mambo yatakana ya watu, mambo ambayo hayajafanywa ni salafu saleh. Sisi tukatufanya nini? Tuwache. Wangefanya wao, maana siku ya Ijumaa si ilikuwepo, na wao ndio Waarabu al-asil, lakini hawajapongezana kitu kile Ijumaa, kuambiana Juma Mubarak, Juma Mubarak. Maneno haya yalikuwa yakisemwa wakati wa Eidul Adha mathalan, Eidul Hajj ndio hiyo al-Adha na Eidul Fitr. Eid Mubarak, takabbala Allahu minna wa minkum. Sasa mtu akwambia hata Ijumaa pia ni hivi. Ndio maana tuambiane hivi ya wiki. Sawa, lakini mbona wa mwanzo walikuwa hawaambiani hivyo? Wale wema waliotangulia, mbona walikuwa hawafanyi hivyo mnavyofanya nini? Kwa hiyo hayo tutakuta ni khilafu al-asl, ni khilafu na asili ya Uislamu ilivyokuwa. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala ayadhiya dhalata al-mu'minina wal-mu'minati wal-muslimina wal-muslimati innahu jawabun karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira. Na nimesema swali kiswali chetu kwamba nikifupi, unaona vile ufupi wa lugha yetu tunalitumia swali neno moja kwenye tafsiri nne na au zaidi. Na sasa neno baraka Tunaweza kwa vile ustazi nikiweke hapa nipate baraka zako. Kwa sababu nimepajenga mimi. Mhm. Na kusudia ile ukika. Mhm. Mimi napata thawabu. Sasa na zile thawabu ndio baraka kwangu. Au kuna watu wanasema, hata tunasema ndio kusudia. Na kuna watu wanasema kwamba ile embe limefanya baraka kwa sababu limekula watu wanne au zaidi nini? Kwa kadiri kana, yani kile Kiswahili kinachochukuliwa. Na kile mtu anachopata sio kwa baraka kwamba imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtu anachukulia yale malipo yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Amepata kwamba amepata thawabu kwa ule wema wake aliyokutendea wewe. Hili neno Sheikh, tupe baraka zako. Latumika au halitumiki? Inatumika ndio maana yake. Ninaweza kuingia hapo kwenye huo ufafanuzi wako? Kwamba nipe baraka zako. Kwamba pale unapokuja wewe nimepata thawabu. Sasa ndio kule kupata kwangu thawabu kwa wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram. Waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima. Kama mchungaji anayechunga kando kando ya shamba la mwenzake. Yushiku an yartahi. Umeelewana? Na Uislamu umeweka kitu saddu lidhari'a. Yaani kinaacha kitu kwa kuzuia, yani kuziba mianya kabla tukio lijatokea. Uone kwamba hayo maneno yana ihtimali mbili hapo tayari. Kwa sababu kumwambia mwenzako bwana tupe baraka zako. Asiyefahamu anajua zile baraka zatoka kwa yule uliyemwambia mbili. Kumbe wewe nia yako ni nzuri tu kwamba huyu bwana akila chakula changu Allah atanipa thawabu. Kwa hiyo ukabadilisha jina baraka kwenye nini? Thawabu. Baraka ni kitu kingine na thawabu ni kitu kingine. Thawabu ni malipo. Sawa? Ni malipo ya kile ulichokifanya. Ndio maana ya thawabu. Lakini baraka ni kipawa ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anakiingiza kwenye kitu. Hamsafu ulipewa baraka ulikuwa umefanyaje? Si kitabu. Allah akateremshia baraka. Umeelewa? Kwa hiyo baraka ni kitu kingine. Thawabu ni malipo ya kile mtu anachokifanya. Kwa hiyo mtu akisema ah shekhe, keti bwana ili tupate thawabu, ukimaanisha kwamba thawabu azitoa Allah na wewe utazipata kwa yeye kuketi akala, hapo sawa. Lakini baraka na thawabu ni vitu viwili tofauti. Hiyo baraka sio thawabu. Baraka sio thawabu, ni kitu kingine. Ah ndio nasema watu wanasema. Watu kusema wanasema na baraka. Lakini baraka ni kitu kingine. Ni kwa kingi cha kwa watu. Tofauti walitegemea ni kitu kwa kidogo na watu wachache kumpa mkula kule. Ni kauli za watu ambao sio wa sawa sawa. Kwa hakika watu watakana wajilazimisha na mistalahati ya sawa sawa ambayo tuko kwenye kurekebisha masuala ya kiakida, sio? Naam. Kwa hivyo ndio hivyo na